Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ 2015-ին գույքահարկի զգալի պարտքեր են կուտակվել։ Հարկային պարտավորությունների կատարումից խուսափողներին քաղաքապետարանը դատի է տվել։ Քաղաքային համայնքի ավականու այս տարվա առաջին նիստում է ասվել։ Քաղաքային համայնքի 2016 թվականի բյուջեի եկամտային մասը նախորդ տարվա բյուջեով նախատեսված եկամուտներից 10.4%-ով ավել է կանխատեսված։ Ընթացիկ տարին որքանով մեզ կմոտեցնի մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագից ունենալու նպատակին։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու այս տարվա առաջին նիստի օրակարգի գլխավոր հարցերը համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու և 2016 թվականի բյուջեի մասին էին։ Ներկայացնելով 2015 թվականի տարեկան բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսա-բյուջետային բաժնի պետ Մարատ Համբարձումյանը նշեց, որ տարեկան բյուջեի ընդհանուր մուտքերը կազմել են 1 միլիարդ 766 միլիոն 912 հազար դրամ կամ պլանավորված գումարի 96.4%-ը։ Ընդհանուր մուտքերի 21.1%-ը կազմել են սեփական եկամուտները, որոնց գուցով պլանավորված 408 միլիոն 697 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 373 միլիոն 300 հազար դրամ, կատարողականը կազմում է 91.3%։ Նախորդ տարվա համեմատ սեփական եկամուտները նվազել են 2 միլիոն 485 հազար դրամի չափով։ Ամբողջությամբ չեն հավաքագրվել անշարժ գույքի հարկերը։ Շենքերից եւ շինություններից գանձվող գույքահարկի գծով մուտքերը կազմել են նախատեսված գումարի 84.9%-ը։ Նախորդ տարվա համեմատ մուտքերը նվազել են 12 միլիոն 40 հազար դրամով։ Մյուս անշարժ գույքից հողի հարկից մուտքերի ապահովման տոկոսն ավելի ցածր է՝ 72.8%։ Շարժական գույքից այլ կերպ փոխադրամիջոցներից մուտքագրված գույքահարկը կազմել է պլանավորված գումարի 91.4%-ը։ Համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների 78.9%-ը կազմել են պետական բյուջեից տրամադրվող պաշտոնական դրամաշնորհները։ 2015 թվականի տարեկան բյուջեի պլանավորված դատացա և սուբվենցիա գումարները կազմել են 1.424.340.000 դրամ, որից հատկացվել է 1.393.612.000 դրամ, կատարողականը կազմում է 97.8%։ Նախորդ տարվա համեմատ հատկացված գումարները աճել են 469.852.000 դրամի չափով։ Հողերի վարձակալությունից եկամուտների կատարողականը կազմել է 137.9%, գույքի վարձակալությունից եկամուտների կատարողականը 114.7%։ Նախատեսվածից ավելի շատ են մուտքերը հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներից, կատարողականը կազմել է 105.9%։ Վարչական գանձումներից մուտքերի կատարողականը ևս անցնում է 100-ի սահմանը, կազմելով 127.9%։ Քաղաքային համայնքի 2015 թվականի տարեկան բյուջեի ծախսերը ֆինանսավորվել են 96%-ով, ընդ որում համայնքային ենթակայության բոլոր կազմակերպությունները գրեթե 100%-ով ֆինանսավորվել են։ Քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը համայնքի 2015 թվականի տարեկան բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության քննարկման ժամանակ ուշադրություն հրավիրեց հանգամանքի վրա, որ դատարանի վճիռների հիման վրա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը հոգուտ քաղաքապետարանի պիտի բռնագանձի մոտ 25 միլիոն դրամ չվճարված հարկերի դիմաց։ Եթե այս գանձումները կատարում ենք, ստացվում ենք սեփական եկամուտները կատարել եւ գերակատարել ենք։ Բացի այդ, քաղաքապետարանի 150 հայցադիմումներ գտնվում են դատարանում, դրանք չվճարված գույքահարկի վերաբերյալ են։ Հողի հարկից չգանձված գույքահարկի գումարը կազմում է մոտ 1.5 միլիոն դրամ, շենքերից և շինություններից չվճարված գույքահարկի գումարը մոտ 11 միլիոն դրամ, փոխադրամիջոցներից չգանձված գույքահարկի գումարը մոտ 11.5 միլիոն դրամ, ընդհանուր առմամբ մոտ 24 միլիոն դրամ։ Եթե մենք չենք ապահովում սեփական եկամուտները, ապա բոլոր այն ծրագրերը, որը մենք պիտի իրականացնենք քաղաքի բարեկարգման եւ այլ աշխատանքների, նրանք թերի են մնում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ավականո համտաններներ իմանան դրա մասին եւ միակ հարկային ձևն է, որ պետությունը այս հարկաձևը գույքի հարկը դրամադրել է տեղական ինքնակառավարման մարմինին։ Մյուս բոլոր հարկերը գանձում են հարկային պետական ծառայության միջոցով։ Եվ քանի որ այս հարկից եկող մուտքերը գնում են համայնքի խնդիրների լուծմանը, մենք պիտի դադարգրված լինենք, որպեսզի բնակչության հետ համապատասխան աշխատանք տանենք գույքի հարկի գազման։ Սա մեր համայնքային բյուջեի եկամուտների հիմնական աղբյուրն է։ Եթե հարկատուն չի կատարում իր հարկային պարտավորությունը, չվճարելով գույքային հարկեր անշարժ գույքից, վտանգի տակ է դնում համայնքային բյուջեի սեփական եկամուտների գծով կատարումը, ինչը նշանակում է բազմաբնակարան շենքի մուտքի չնորոգում, խաղահրապարակի չկառուցում եւ այլն։ Չվճարելով գույքահարկ փոխադրամիջոցից, նա վտանգի տակ է դնում նաեւ մարդկանց կյանքը։ Ավտոտրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զննման տանելուց առաջ պարտադիր պետք է ունենալ քաղաքապետարանի տեղեկան գույքահարկի վճարման վերաբերյալ։ Ստեփանակերտում գրանցված մոտ 9700 ավտոմեքենաներից 4100-ը տեղ զննում չեն անցել, հետևաբար եւ դրանցից գույքահարկ չի գանձվել։ Տուժել է ոչ միայն համայնքային բյուջեն, մեծ հաշվով պետական բյուջեն։ Տեղ զննում չանցած մեքենան ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն է սպառնալիքի տակ դնում, իսկ օրենքը նման մեքենա վարելը չի թույլատրում։ Հույս դնել մեքենայի տիրոջ պատասխանատվության և գիտակցության վրա ապարդյուն է, իսկ քաղաքապետարանը տվյալ պարագայում ազդեցության լծակ չունի, ելքը դատարան դիմելն էր։ Քաղաքապետարանն անզոր է եւ մի այլ հարցում։ Հաջողվել է պարզել, որ 750 մեքենա առանց գույքահարկի վճարման մասին տեղեկանքի տեղզնման է ենթարկվել, ինչը գործող կարգի խախտում է։ Քննարկման ընթացքում բարձրաձայնվեց իրողության մասին, որը ոմանք ընկալեցին որպես նորություն։ Բանն այն է, որ ավտոմեքենաների մի մասը տեղզնման է ենթարկվում Հայաստանում, քանի որ դրա համար վճարն այնտեղ համեմատաբար ցածր է։ Սակայն Հայաստանում էլ կարգը խախտելով ոչ միշտ են գույքահարկի վերաբերյալ տեղեկանք պահանջում, այնպես որ ասել, թե բոլոր 4100 մեքենաները տեղզնման չեն ենթարկվել եւ հուսալ, որ կդիմեն քաղաքապետարան տեղեկանք վերցնելու, ճիշտ չէ։ Հուսալ, որ դրանք բոլորն էլ շահագործվում են ու տեղզնման չեն ենթարկվել, նույնպես ճիշտ չէ։ Ավականին հաստատեց քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Հաստատվեց նաև քաղաքային համայնքի 2016 թվականի բյուջեն։ Կանխատեսվում է եկամուտների գծով 1.661.234.000 դրամ, ծախսերի գծով 1.668.173.000 դրամ։ Պակասուրթը 6.939.000 դրամ է, որի ֆինանսավորման աղբյուրը համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդն է։ Եկամուտների ընդհանուր գումարը նախորդ տարվա բյուջեով նախատեսված եկամուտներից 10.4% ավել է պլանավորված, ավել է նախատեսված նաև բյուջեի ծախսային մասը 10%։ Ավականունիստում քննարկվել են նաև այլ հարցեր։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայրաքաղաքը չունի գլխավոր հատակագիծ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունն անցած տարի խոստացել էր այս հարցում աջակցել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին։ Աջակցության մասին կետ է ներառված Երևանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների միջև 2015-ի հոկտեմբերին կնքված հնգամյա համագործակցության պայմանագրում։ Ինչ է արված, արված գործով։ Ստեփանակերտի առաջին փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյան։ Պարոն Թամրազյան, 2016 թվականը որքանով մեզ կմոտեցնի այդ նպատակին, գլխավոր հատակագիծ ունենալու նպատակին։ Իհարկե դա մեծ ֆինանսներ է պահանջում, Երևանի քաղաքապետարանն էլ ստանձնել է աջակցություն ցուցաբերել։ Իհարկե, որ 2014 թվականի վերջում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել են Ստեփանակերտ եւ համաձայնություն է ձեռք բերել, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության Քաղաքաշինության նախարարությունները համաձայնագիր կընկնեն, որի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության նախարարությունը պետք է աջակցեր Ստեփանակերտ քաղաքի համար գլխավոր փաստաթղթի հաստատմանը, գլխավոր հատակագծի հաստատմանը։ Առաջի կիսամյակում 15 թվականին այդ համաձայնագիրը չի կնքվել եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ստեղծել ենք խումբ եւ սկսել ենք աշխատանքները, որից պիտի սկսվի այդ ամեն ինչը։ Սկսել ենք աշխատանքները ճարտարապետական առաջադրանքի խանգից ունենալու ուղղությամբ։ 2-3 ամսվա ընթացքում ընդգրկելով բոլոր շահագրգիռ մարմինները գրեթե ստացել ենք այդ նախագիծը եւ ավականու հավանության արժանացել։ Ըստ գործողության ընդդրությամբ այդ նախագիծը արդեն իսկ նախորդ տարին ուղարկվել են կառավարության բոլոր շահագրգիռ մարմիններին, խոսքս վերաբերում է Էկոնոմիկայի նախարարության, կառավարության աշխատակազմ, քաղաքաշինության նախարարության, պետական գույքի կադաստր, որը հիմա կառավարության աշխատակազմի մեջ է, բոլոր շահագրգիռ մարմիններին ուղարկվել է, որպեսզի հանդես գան առաջարկություններով եւ առաջադրանքներով։ 7-րդ նիստում մեր ավականու այդ առաջադրանքները կքննարկվեն եւ հաստատվեն։ Հույս ունեմ, որ առաջի եռամսյակում, ամենաուշը 7-րդ եռամսյակում այդ նախագիծը վերջնական տեսքով արդեն կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության նախարարություն եւ Երևան նախագիծը արդեն 16 թվականին կսկսի գեոդեզական քարտեզագրման աշխատանքները, որպեսզի դրվեն գլխավոր հարտակագծի հաստատման նախադրյալները։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյան։ Պարոն նախարար, Ստեփանակերտը ունի գլխավոր հատակագիծ եւ հաճախ քաղաքաշինական նորմերի խախտումը արդարացնում են դրանով։ Միթե գլխավոր հատակագծի բացակայությունը անարգել գործելու ազատությունը ենթադրում։ Նման պարագայում ինչպես է կառուցապատումը կանոնակարգվում։ Ընդհանրապես դա ոչ մի կապ չունի կառուցապատման աշխատանքների հետ, որովհետեւ օրենքը թույլ է տալիս նաեւ իրականացնել աշխատանքներ գլխավոր հատակագծի բացակայության դեպքում։ Կան կարգ, ինչպես է դա իրականացվում, եւ այդ կարգի դրույթների համար դեն պետք է իրականացնել աշխատանքները, այսինքն չպետք է ասենք, որ չկա գլխավոր հատակագիծ, դրա համար սխալ հողակացում է կատարվում կամ ինչ որտեղ մեր կատարած քայլերը արդարացան։ Մեր քաղաքը նախնում մշակված գլխավոր հատակագիծ, նոր գլխավոր հատակագիծի մշակման աշխատանքները պատվիրված էր Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից, ինչ որ աշխատանքներ կատարվել են, բայց ինչ որ պատճառներով դա կանգնեցվեց, մնաց թերի, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի այցելության ընթացքում ինքը խոստացավ, որ աջակցի այդ հարցում քաղաքապետարանին, թե իր միջոցներով, թե նախագծային կազմակերպության կողմից, իրենց նախագծային կազմակերպության կողմից իրականացնել այդ աշխատանքը։ Պարոն նախարար, նշեցիք, որ ոչ մի դեպքում գլխավոր հատակագծի բացակայությունը չպետք է ենթադրի խախտումներ թույլ տալ, սակայն մայրաքաղաքում կան քաղաքաշինական նորմերի խախտումներ, որոնք ակնհայտ են նաև ոչ մասնագետի համար։ Ձեր նախարարության քաղաքաշինական պետական տեսչությունը ոչ քիչ դեպքերում է անզոր դրանց դեմն առնելու, քանի որ կառուցապատողը, օբյեկտը կառուցողը ձեռքին ունի քաղաքապետարանից շինարարության փուլտվություն, և որպեսի դուք հասնեք ձեր ուզածին, պիտի դիմեք դատարան, իսկ դա ոչ հաճելի գործ է, երկարատև գործընթաց։ Միանշանակ օրենքը ասում է, որ ցանկացած համայնքում հողահատկացումը կատարվում է համայնքի ղեկավարի կողմից, շինարարության թույլտվությունը տրամադրում է համայնքի ղեկավարի կողմից, քանդման թույլտվությունը, կառուցապատման իրավունքը, նախագծերի հաստատումը, այդ բոլորը վերապահված է համայնքերի։ Խոսքս ոչ թե Ստեփանակերտին, այլ մնացած բոլոր համայնքերում, եթե դա շատ թերի է զարգացած, ինչ որտեղ Ստեփանակերտում այդ կառույցը կա, գործում է, սակայն իրոք լինում են այնպիսի հողատկացումներ, որ օրենքի խախտումով իրականացվում։ Մենք պարբերաբար իրականացնում ենք ստուգումներ շրջաների վարչակազմերում, այդ թվում նաև Ստեփանակերտ քաղաքում, այդպիսի խախտումների հայտ կամ սկսված աշխատանքների դեպքում մեր պետական տեսչությունը քաղաքաշինական Ստեփանակերտ քաղաքում իր պարբերական ստուգումների շրջանակներում ի հայտ է բերում այդպիսի դեպքեր, և կամ նախագծային փոփոխություն է իրականացվում այդտեղ համապատասխանեցնող նորմերին, կամ էլ դադարեցվում են աշխատանքները նոր նախագիծ պատվիրելու համար։ Այդպիսի դեպքեր կան, սակայն իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի ի սկզբանե բոլոր հողահատկացումները, բոլոր նախագծերը մշակել քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան։ Կոնկրետ եթե չկա գլխավոր հատակագիծ Ստեփանակերտ քաղաքում, օրինակ մենք մշակում ենք մանրամասն հատակագծման նախագծի կոնկրետ հողամասերի համար, որտեղ նախատեսված են, թե ինչպիսի կառույց պետք է լինի, ինչպիսի ֆունկցիոնալ նպատակահարմարության պետք է լինի, և դրանից դուրս արդեն ոչ մի կառուցապատում իրավունք չունեն իրականացնել։ Եվ այնուամենայնիվ կան շինարարության թույլտվություններ, որոնք տրվում են օրենքի խախտումով։ Շատ քիչ են, ես չեմ ասի, որ դա հաճախակի է մեզ հանդիպում, ոչ թե թե տրամադրվում է օրենքի խախտումով, այլ ինչ որտեղ անցնում են կարմիր գիծը, օրինակ մանավանդ մեր քաղաքում, որտեղ փողոցները սորվա մեր պահանջներին չեն համապատասխանում, այսպիսի մեծ քանակի երթևեկության դեպքում եւ ճանապարհների լայնացումը պետք է կատարվի ինչ որ չափով նաեւ մայթերի հաշվին, իսկ մայթերում արդեն իսկ առուսապատումը իրականացված եւ դա մեզ կանգնեցնում է շատ բարդ խնդիրների առջեւ։ Ցանկացած այդպիսի շինություն օտարելու դեպքում մեծ վնասական միջոցների խնդիր է առաջանում։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի հունվարի 26-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյանը։